Cieszy się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 4 tysiące górników zakażonych koronawirusem, wzrosła liczba zachorowań w kopalni Zofiówka. O wkładzie działaczy ludowych w odzyskanie przez Polskę niepodległości mówił w Krakowie prezydent. Dziś święto Polskiego Ruchu Ludowego. W serwisie też Dzień Dziecka w Muzeum Polin. Wszystkie wydarzenia przeniesiono do internetu. Do ponad 3900 wzrosła liczba górników zakażonych koronawirusem. Tak wynika z danych zebranych w trzech spółkach węglowych. Najwięcej, 52 kolejne zachorowania, zanotowano w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka, gdzie zakażonych jest łącznie 409 górników. Górnicy stanowią niemal połowę spośród ponad 8000 wszystkich osób zakażonych w województwie śląskim. Dziś sanepid potwierdził 92 nowe przypadki koronawirusa w regionie. W sumie w całej Polsce nowych przypadków jest 115. Trzy osoby zmarły. Od wczoraj wyzdrowiało 255 chorych na COVID-19. Współpraca i podejmowanie rozsądnych decyzji są niezbędne do zwalczania koronawirusa, mówił o tym w Polskim Radiu 24 mikrobiolog profesor Włodzimierz Gut. Jak podkreślił, podstawową zasadą jest trzymanie dystansu. W miejscach publicznych należy zwracać uwagę na pozostałych i nie doprowadzać do sytuacji, która zwiększa ryzyko zakażenia. Problem powstał w ten sposób, że określone środowiska nie przejęły się w momencie startu i nie wprowadziły podstawowej zasady, która jest tylko jedyna, polegająca na trzymaniu dystansu. Higienę, no to już każdy musi stosować indywidualnie, ale organizacja pracy tak, żeby utrzymać dystans, jest podstawą wszystkich rozwiązań. Od wczoraj, przypomnę, nie musimy już nosić maseczek w przestrzeni otwartej. Nadal trzeba zakrywać usta i nos w sklepach, komunikacji publicznej i kościołach. O wielkich zasługach Wincentego Witosa dla zwycięstwa Polski nad bolszewikami w 1920 roku mówił prezydent Andrzej Duda. Przypomniał wkład działaczy Ruchu Ludowego w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dzisiaj przede wszystkim patrzymy na to przez pryzmat stulecia Bitwy Warszawskiej, wielkich zasług Wincentego Witosa, który wtedy w bardzo trudnym czasie, mając pełną świadomość zagrożenia, stanął na czele polskiego rządu, wezwał wszystkich do tego, aby stanęli w obronie Rzeczypospolitej i rzeczywiście powstała milionowa armia właśnie dzięki Ruchowi Ludowemu, dzięki temu, że chłopcy z polskich wiosek poszli do wojska, stanęli w obronie Rzeczypospolitej i zwyciężyli. W święto Polskiego Ruchu Ludowego prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa w Krakowie. O katastrofalnym głodzie nadziei mówił papież Franciszek podczas mszy w Watykanie w obchodzoną dziś w kościele katolickim. Uroczystość zesłania Ducha Świętego. W Bazylice Świętego Piotra było około 50 wiernych. Wszyscy mieli maseczki. Papież w homilii powiedział, że do kościoła należą ludzie różniący się poglądami, temperamentem i wrażliwością, których łączy Duch Święty. Mówi, że mamy jednego Pana i dlatego jesteśmy braćmi i siostrami. Świat widzi nas jako prawicowców albo lewicowców. Duch widzi nas jako należących do Ojca i Jezusa. Świat widzi nas jako konserwatystów i postępowców. Duch widzi dzieci Boże. Franciszek dodał, że Duch Święty wymaga, byśmy wzrastali dając siebie. Powiedział, że przeszkadzają w tym narcyzm, robienie z siebie ofiary i pesymizm, które wyrządziły bardzo wiele zła w przeżywanym przez świat dramacie pandemii koronawirusa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Trwa wirtualny Dzień Dziecka w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Przygotowano m.in. platformę z zadaniami dla całych rodzin. Gry i zabawy nawiązują do postaci króla Maciusia I z książki Janusza Korczaka. Najmłodsi mogą także wziąć udział w internetowym turnieju rycerskim, mówi wicedyrektor muzeum Jolanta Gumula. Tym razem zamiast na wielkim plenerowym pikniku spotkamy się w sieci, na specjalnie przygotowanej stronie internetowej z równie fascynującymi grami, zadaniami i zdobywaniem rycerskich sprawności. Co ważne, proponujemy zabawę nie tylko przed ekranem komputera, ale także różne działania, zadania z rodzicami, opiekunami, dziadkami. Mogą być prowadzone w domu, ale też w ogrodzie czy na balkonie. Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej polin.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy inni ma samotnych jak pies. Sześć lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem. Spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak. Więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma samotnyś jak pies. A kolejna piosenka z kabaretu Starszych Panów pojawi się w Trójce po godzinie 13, no i później też po 14. Powód jest dosyć istotny, bo oto właśnie 31 maja 1913 roku w Warszawie urodził się Jerzy Wasowski, oczywiście współautor tego znakomitego kabaretu, kompozytor dziesiątek piosenek właśnie dla kabaretu Starszych Panów. Niektóre z nich, no niestety tylko te wybrane, z tych wielu dzisiaj przypomnimy. W ogóle do 15 sporo muzyki. Utwory wybrał Mariusz Owczarek, ale też oczywiście, jeśli ja tu jestem, wiele wątków filmowych. W pierwszej godzinie naszego spotkania na przykład, no oczywiście teraz tylko za pośrednictwem telefonu, ale jednak będziemy mogli porozmawiać z trzema paniami, które prowadzą niezwykłe kino na Półwyspie Helskim, Kino Żeglarz. No i przy okazji też sprawdzimy, co się dzieje teraz i co się być może wreszcie będzie mogło znowu wydarzyć niedługo po ponownym otwarciu kin. Spotkamy się również z autorem efektów specjalnych do filmu Las Janny Zastróżnej, Krystianem Grzywaczem. To też bardzo, bardzo specjalny film. Poza tym zapowiedź premiery online, ciągle na razie mówimy tylko o takich premierach. Spotkamy się z Olgą Bieniek, autorką filmu Kult. Film oczywiście o Kaziku i grupie Kult. Będzie też jeszcze jedno polecenie, tym razem już serialowe. Chodzi o serial The Morning Show. Będzie powieść, jak zwykle, kolejny odcinek Sprawiedliwości Owiec. No i oczywiście, dzisiaj nawet dosyć długie spotkanie z panem Sułkiem, z panią Elizą i jeszcze z listonoszką, która ostatnio pojawiła się w tym właśnie cyklu. No i tak się składa, że trwają w tej chwili dwa pierwsze duże, wyłącznie wirtualne festiwale filmowe, przynajmniej te dotyczące filmów fabularnych. Od piątku Wiosna Filmów, a od dzisiaj właśnie Krakowski Festiwal Filmowy. Na pewno o nich też wspomnimy. Zostań w domu z Trójką. No i już sięgamy po kolejny utwór wybrany dziś przez Mariusza Owczarka. Zapraszam Państwa do pisania. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. All the miles are safe. Proszę, jaka tu niespodzianka. Patrzę na listę utworów i oto co widzę, jeśli chodzi o wykonawców. Adele na przykład, jest Al, jest Amy, druga Amy, jest Anna, jest Andrzej, Annie. Jeśli chodzi z kolei o zespoły, za chwilę ACDC, aha, Anawa, naprawdę wszystko chyba już zaczyna być jasne. Mariusz Owczarek zastosował szczególny zabieg, który zauważyliśmy dopiero przed chwilą. Otóż dzisiaj, poza naprawdę nielicznymi wyjątkami, wyłącznie wykonawcy na literę A i tak już za chwilę wspomniana grupa ACDC. Time and I'm on a przed 13 porozmawiamy w Trójce o specjalnym filmie, to nieco później, a już za kilka minut o specjalnym też kinie, bo myślę, że takim można określić kino Żeglarz. To jedyne kino na Półwyspie Helskim prowadzone przez 3 pokolenia kobiet, może i w ogóle takie jedyne w Polsce. Pani Urszula, pani Dagmara i pani Patrycja Blindow to właśnie właścicielki. Malutkie kino w centrum miastarni każdego roku przyciąga wczasowiczów, a wśród nich są naprawdę gwiazdy, osoby doskonale nam znane. Między innymi bywają tam Magdalena Zawadzka, Piotr Frączewski czy Grażyna Szapołowska. Porozmawiamy za kilka minut w Trójce o tym, jak prowadzić takie szczególne kino w takiej nadmorskiej miejscowości, gdzie sezon trwa tylko 2 miesiące w roku. No i też jak to wyglądało teraz w czasie pandemii, jak to ewentualnie może wyglądać już niedługo, kiedy kina będą mogły się znowu otworzyć. Spotkanie telefoniczne, niestety tylko, z właścicielkami kina Żeglarz w Trójce za kilka minut. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam już na spotkanie w Trójce z 3 paniami Blindow. Sprawdźmy listę obecności. Dzień dobry, pani Urszula. Dzień dobry, dzień dobry. Jest pani, dobrze, pani Dagmara. Dzień dobry. Również i pani Patrycja. Dzień dobry, obecna. No to wszystkie trzy panie już są z nami. Czy jesteśmy? Właśnie, przynajmniej oczami wyobraźni jestem. Staram się być w tej chwili w kinie Żeglarz albo tuż obok na Półwyspie Helskim. Dokładnie, znajdujemy się teraz za ekranem kina Żeglarz. Lepiej być nie może. Niestety chyba na razie niczego na tym ekranie zobaczyć nie można jeszcze, tak? Jeszcze przez chwilę nie, ale za parę dni zamierzamy rozpocząć działalność, jako że rząd już pozwolił, no to my zamierzamy na długi weekend czerwcowy w Boże Ciało już spróbować pierwsze kroki podjąć. No to świetnie się składa, zaraz o tym więcej porozmawiamy, tylko może nieco jeszcze o historii tego szczególnego kina. Nie wiem, czy panie kiedykolwiek sprawdzały, czy jest jakieś drugie, zbliżone, podobne kino w Polsce właśnie prowadzone przez trzy pokolenia kobiet? Chyba raczej nie. No właśnie, ja też nie słyszałem. Cała historia zaczęła się od tego, że mój ojciec został kierownikiem kina w Wejherowie, kina Świt, w 66 roku. I od tamtej pory jesteśmy związani z działalnością i pracą w kinie. Ja w tym klimacie wzrastałam, Patrycja też, więc to tak samoistnie się złożyło, że jesteśmy z kinem już trzypokoleniową rodziną. Czyli jak długa jest ta historia? Od 66 roku. No to naprawdę tylko pogratulować. Wspomnieliśmy Wejherowo, ale kino Żeglarz, o którym dzisiaj rozmawiamy, znajduje się w centrum Miastarni, prawda? Tak, kino Żeglarz jest w centrum Miastarni. No i proszę powiedzieć... Tak, tak? W środeczku. No i potwierdzają panie, że bywają tam naprawdę wielkie filmowe gwiazdy? Oczywiście. Tak. Oczywiście, tak. Teraz tak uniosło. Tak, jak najbardziej. Jakby mamy stałych naszych bywalców, którzy co roku nas odwiedzają. Jest nam niezmiernie miło i zawsze staramy się jak najcieplej przyjąć. Ale zresztą wszystkich, nie tylko gwiazdy, żeby była jasność tutaj. Ale faktycznie mamy grono naszych stałych bywalców i tutaj chyba przede wszystkim możemy pozdrowić panią Magdalenę Zawadzką, która nawet w swojej książce zrobiła nam niespodziankę i cały akapit poświęciła właśnie kino Żeglarz. Podsumowując, że we foyer kina wisi jej podpis oraz Gustawa Holoubka Kocham kino Żeglarz i podkreśla, zapewniam, że warto jest miłości. No, no tak, nie od dziś wiemy, że najlepsze są te małe kina, prawda? Tak, w rozterce i w udręce, tak. Wszystko się zgadza. Proszę powiedzieć, jak sobie panie no ciągle jeszcze radzą i radziły w tym czasie pandemii, bo mimo wszystko wiem, że nie zapomniały panie o swoich stałych bywalcach, nawet jeśli nie mogli przyjść do kina. Nie, broń Boże, my w ogóle mamy specyficzną sytuację, bo Żeglarz jest kinem sezonowym i miałyśmy zacząć sezon 2020, miał być najdłuższym sezonem w historii Żeglarza dla nas. Miał się zacząć 1 maja. A tu taka niespodzianka. Przykra. Ale właśnie w natłoku tych negatywnych informacji z początku pandemii stwierdziłyśmy, że trzeba coś z tym zrobić i postanowiłyśmy, nawołując do zostania w domu, odrobinkę rozmaicić czas naszym bywalcom i naszym obserwującym na naszych portalach społecznościowych, naszych profilach i postanowiłyśmy zrobić kalambury kinowe. I od 60 dni już codziennie, o 21.15, której z nas, przede wszystkim babcia jest tutaj naszą główną gwiazdą, prezentuje odgrywa jakiś kadr z filmu i nasi widzowie, choć nie tylko, bo w toku kalamburów okazało się, że mamy całkiem sporo fanów w Polsce, którzy jeszcze nie byli w Miastarni, ale przyjadą właśnie po to, żeby przyjść do kina, więc jest nam też szalenie miło. Tak, i babcia właśnie jest naszą główną gwiazdą i codziennie gdzieś tam się pokazuje. No to wspaniale, bo to rzeczywiście buduje taką więź, jeśli nawet nie można było się spotkać, nie można było przyjść do kina, to jednak i ci stali bywalcy no, mogli mieć tę namiastkę. Słucham? Pamiętali one same o nich. No właśnie. Wybraliśmy ich w ich domach i to było też jakby tym, co nas do tego skłoniło, żeby pobyć trochę z widzami. Także poza... Wspomniały już panie o tym, że niedługo Kino Żeglarz otworzy się na nowo w czerwcu. A jakie plany repertuarowe? No bo właśnie takie sezonowe kino, no to też myślę, musi mieć swój wyrazisty, jednak jakoś powiązany z wakacjami program. Plany. Jak to wygląda? Jakie plany? My od lat hołdujemy w zasadzie, że pokazujemy w 2 miesiące najlepsze tytuły danego sezonu zimowego. Z myślą o tym, że przyjeżdżają tutaj przede wszystkim osoby, które widzowie, którzy może niekoniecznie zdążyli obejrzeć filmy u siebie w swoich miejscowościach i tutaj nadrabiają tak zwane zaległości, filmy, które warto obejrzeć. Filmy oscarowe, czy jakieś nowe fale, czy coś innego po prostu niż mogą obejrzeć to w multiplexach. I od lat temu hołdujemy i mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo, z tym, że tutaj kina, które w tej chwili są niedostępne, będą dokładnie, podejrzewam, taką samą politykę jak my uprawiać, która nie jest złą polityką. No na pewno nie, szczególnie, że chociaż teraz w ostatnich 2 miesiącach przede wszystkim albo i właściwie wyłącznie, ale mieliśmy szansę odrabiać rozmaite filmowe zaległości, oglądać filmy w sieci, czyli jednak raczej na małym ekranie, a to nie to samo. Są takie tytuły i pewnie się panie z tym zgodzą, które jednak choćby w najmniejszym kinie, ale dobrze jest zobaczyć na tym większym ekranie, prawda? Zdecydowanie, to jest inne doświadczenie. To jest zupełnie inne doświadczenie i ja zawsze mówię, że oglądając film na dużym ekranie, obojętnie jaki, czy taki, który można tylko na dużym, czy też w ogóle każdy film oglądając na dużym ekranie, to się czuje magię kina. I tego nie można zastąpić żadnym telewizorem, żadnym ekranem w domu. Po prostu tego nie ma. A tutaj jest jednak ciemno, są takie dźwięki, których nie ma gdzie indziej i to jest właśnie ten czar i ta magia. No i to wspólne przeżywanie, tak. No i to wspólne przeżywanie też, oczywiście. Oczywiście, tu się nic nie zmienia, zawsze będziemy namawiać, ja również, do tego, żeby filmy oglądać w ciemnej sali kinowej. To jeszcze na koniec naszej rozmowy mam takie pytanie dotyczące spraw lokalnych. To w tym momencie jest dosyć trudne pytanie, bo wszyscy zastanawiamy się, jak w tym roku będą wyglądać te nasze wakacje. Raczej będą to wakacje w kraju. Jak panie przewidują? Czy liczba gości, turystów na Półwyspie Helskim na przykład, bo o nim przede wszystkim teraz mówimy, będzie podobna jak w poprzednich latach, czy może jednak trochę mniejsza, jak to pani przewiduje? My, szczerze mówiąc, jesteśmy w Jastarni już od trzech tygodni teraz. Już przygotowujemy się do sezonu i szczerze mówiąc, teraz w maju jest chyba więcej osób na Półwyspie niż było w poprzednich latach. Aha. Także wszyscy już są zmęczeni izolacją pewnie, tak? Dokładnie. Znaczy sprzyja temu home office i możliwość ludzi pracowania zdalnego. Po prostu biorą komputery pod pachę i przyjeżdżają na wybrzeże, bo Patrycja właśnie tak pracuje w tej chwili też zdalnie. Więc to pomaga. Znaczy, sprzyja, tak. Sprzyja. No tak, to inne możliwości. To rzeczywiście jest też świetny pomysł i można w pięknym miejscu połączyć pracę zawodową, pracę wykonywaną z pomocą komputera właśnie z wypoczynkiem. Także jak najbardziej, polecamy. To należy pamiętać mimo wszystko o tym bezpieczeństwie, to my też mamy tutaj rozmaite pomysły, jak już otworzymy kino, jak zapewnić ten reżim sanitarny odpowiedni. Także no, tutaj bezpieczeństwo, no jakby nie należy zapominać o nim, tak? Powinno być priorytetem. Oczywiście. Ciągle musimy o tym pamiętać. Dziękuję paniom bardzo za to urocze spotkanie, chociaż tylko telefoniczne. Mam nadzieję, że dojadę w końcu i do Kina Żeglarz. Zapraszamy. W Jastarni, to na Półwyspie Helskim. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi w Trójce była pani Urszula, pani Dagmara i pani Patrycja Blindow. Zapraszamy. Dziękujemy do Kina bardzo. Żeglarz. Dziękujemy.

mówiliśmy już w Trójce dziś o specjalnym kinie, to za kilka minut porozmawiamy o specjalnym filmie. Jestem przekonany, że tak właśnie można określić Las w reżyserii Janny Zastróżnej. Film inspirowany literaturą, z jednej strony opowiadaniem braci Strugackich, z drugiej twórczością Samuela Becketa, ale przede wszystkim film bardzo wizyjny, bo autorka jest związana przede wszystkim ze sztukami wizualnymi, więc swoje wizje przedstawia na ekranie. No i też film szczególny z tego powodu, ja już nawet nie pamiętam, ale kręcony od kilku lat, w dodatku w różnych miejscach Polski i nawet w różnych miejscach świata. Zdjęcia chyba już całkowicie zakończone, teraz trwa postprodukcja, więc jest szansa na to, że może za kilka miesięcy będziemy mogli już Las zobaczyć. No i miejmy też nadzieję po prostu w normalnych, stacjonarnych kinach, czy pewnie wcześniej na festiwalach filmowych. A w obsadzie naprawdę gwiazdy: Andrzej Chyra, Sandra Korzeniak, Marian Dziędziel, Eryk Lubos i mógłbym jeszcze wymieniać tutaj wielu, Dawid Ogrodnik, wielu znanych aktorów i nie tylko aktorów, bo choćby również autor scenografii do filmu Robert Kuśmirowski. Ja mam dosyć niezwykłe wspomnienie z tego planu filmowego właśnie z udziałem Andrzeja Chyry. To było w Sopocie, to było w Ogródkach Działkowych i nie zapomnę kostiumu Andrzeja, który no, w czymś w rodzaju takich bardzo szczególnych kalesonów występował w tych scenach filmu. No sam jestem ciekaw, jak to będzie ostatecznie wyglądało na ekranie. A za chwilę, dokładnie za 3,5 minuty, bo tyle trwa utwór Adele, porozmawiamy z człowiekiem odpowiedzialnym za efekty specjalne w filmie Las. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I. And fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Chasing pavements even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Payments. Oh, should I?